ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องเล่าความตายสู่ฟังโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่15กันยายน2533ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามาฟังเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายดูมั่งวันนี้นะอาการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบาปนะถึงยังไงก็เป็นบาปจะฆ่าตัวตายในลักษณะไหนก็ตามเป็นบาปนะทีนี้ในการกระทบในการมีผลสะท้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยอย่างขณะนี้มีเหตุการณ์อยู่ในสังคมไทยเราอย่างคุณสืบนาคเสถียรนี่ฆ่าตัวตายเพื่อที่จะให้มันเกิดการกระทบเกิดการกระเทือนในความสำนึกของคนเนี่ยว่าไม่ให้มันอัดอั้นตันใจเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาทำอะไรต่ออะไรทั้งๆที่มันเป็นเจตนาที่ดีรู้กันอยู่ว่าดีไม่มีใครร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ทำอะไรก็ขัดข้องเป็นเรื่องที่อึดอัดขัดเคืองทำอะไรไม่ได้ตายมันจะเถอะการตายโดยการฆ่าตัวตายประท้วงหรือว่าให้มันเกิดการแรงสะเทือนกระทบอย่างนี้ขึ้นมาจะบอกว่ามันเป็นผลดีทางสังคมมันก็เป็นผลดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามการฆ่าตัวตายนั้นก็ยังบาปอยู่นั่นเองมันเป็นความสิ้นทางมันเป็นความไม่ใช่นักสู้จะเป็นนักสู้ที่สิ้นทางนั่นแหละนะแล้วมันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ตายทีนี้ผลกระทบกันก็ว่าคนเรานี่นะมีอุดมการณ์คนเราจะฆ่าตัวตายเพื่อแลกกับสิ่งที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็เป็นฤทธิ์แรงที่เป็นนักอุดมการณ์ที่ทั้งโลกหรือใครๆก็พอเข้าใจมันเป็นเรื่องก็ยินดีกันอยู่เหมือนกันว่าเขาลงทุนถึงชีวิตคนเราในรักชีวิตยิ่งกว่าอะไรนะมันเสียสละชีวิตยิ่งกว่าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อที่จะให้เกิดคุณค่าอะไรก็ตามจะมีผลกระทบหรือว่าตัวเองถึงขนาดขั้นฆ่าตัวตายเพื่อแลกกับไม่ได้ทำกิจกรรมหรือไม่ได้ทำกิจการอันนี้ให้มันเจริญขึ้นไปได้นะก็มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลอะไรถึงขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาเสียสละอย่างแท้จริงนะเจตนาเป็นกุศลถ้าฆ่าตัวตายเจตนาเป็นกุศลเพื่อให้เกิดคุณค่าอะไรและมันก็เป็นกุศลได้ดีมันก็เป็นกุศลได้นะกุศลนั้นเกิดจากตัวเองนั่นแหละพยายามจะเสียสละชีวิตหรือเสียสละเงินทองเสียสละอะไรก็ตามแต่เพราะนั้นเสียสละชีวิตเพื่อจะให้เกิดกุศลนั้นเป็นผลต่อเนื่องไปมันก็เป็นบุญแต่การฆ่าตัวตายนั้นเป็นบาปบาปคือบาปบุญคือบุญกรรมกิริยาเรื่องราวอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องกันมีผลซับซ้อนมีผลที่จะกระเทือนอะไรๆไปทั้งหลายไอ้เรื่องร้ายราวนะต้องศึกษากันดีๆเหมือนกับคนถามว่าเอ๊ะเราฆ่าสัตว์เนี่ยนะฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไปทำบุญเนี่ยมันไม่ได้บุญเหรอไอ้ทำบุญก็ได้บุญส่วนทำบาปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าสัตว์อะไรต่างๆนานามันก็ได้บาปบาปมันก็ได้ด้วยบุญก็ได้ด้วยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้บุญจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่เหตุปัจจัยอีกเหมือนกันอยู่ที่ความเป็นจริงเหมือนกันไปทำบุญอย่างนี้เอาอาหารไปถวายพระเท่านั้นแล้วก็ฆ่าสัตว์ไปถวายพระให้พระได้รับประทานอาหารเนี่ยมันจะเป็นบุญขนาดนั้นขนาดนี้แม้แต่ถ้าพูดละเอียดลงไปแล้วไปถวายพระอย่างไรถ้าไปถวายกับพระที่ไม่ใช่พระคือพระที่เกเรเกตุงพระที่เลวร้ายซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ควรจะนับว่าพระหรือเป็นพระปราชิกแล้วก็ตามแล้วก็ไปทำบุญกับผู้ที่ไม่ใช่พระอย่างนี้นี่อุตส่าห์ลงทุนลงแรงค่าเป็ดค่าไก่อย่างดีอย่างอะไรไปเลยนะแล้วก็ไปเลี้ยงเหมือนไปเลี้ยงโจรไว้รักษาชีวิตโจรไว้ได้บาปกับบาปกับบาปกับบาปบวกบาปไม่ได้บุญเลยฟังออกไหมคือเลี้ยงโจรไว้โดยซ้ำไปแล้วโจรนั้นทำลายศาสนาซะอีกนะโจรนั้นทำลายศาสนาซะอีกนะมันก็เลยไปกันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนี่มีรายละเอียดอาตมายกตัวอย่างให้ฟังคงจะอธิบายละเอียดไปทั้งหมดไม่ไหวหรอกมันซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงแล้วก็มีระดับความเป็นจริงด้วยอย่างเมื่อกี้แล้วบอกว่าเป็นตามความเป็นจริง คือปีความเป็นจริงของผู้ที่ทำดีทำชั่วสนับสนุนคนดีหรือคนชั่วอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันซ้อนเชิงอยู่ในนั้นอีกหลายอย่างหลายอันนะก็ฟังแล้วเอาไปคิดพิจารณาเองตามไปกันแล้วกันนะเอาไปวิจัยวิเคราะห์เอานะว่ามันมียังไงเหตุปัจจัยที่มันมีความจริงของมันอยู่เยอะสรุปแล้วก็คือนะสรุปแล้วก็คือสิ่งที่เป็นบุญเป็นคุณค่าก็เป็นบุญเป็นคุณค่าสิ่งที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่คุณค่าเป็นบาปก็คือบาปนะเพราะฉะนั้นบุญบาปมันจะต้องศึกษากันจริงๆคุณหรือประโยชน์สิ่งผิดหรือสิ่งถูกพวกนี้แหละก็ต้องศึกษากันให้ดีแล้วมันมีการต่อเนื่องต่อเนื่องผลกระทบเนี่ยที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องไปอีกยาวยืดยาดเยอะแยะนะเพราะเราจะอาตมาจะตัดเรื่องนี้จะมาวิเคราะห์เรื่องว่าการฆ่าตัวตายมีกี่ลักษณะแล้วก็ลักษณะไหนอย่างไรอย่างไรมีเยอะมีแยะและยอมให้เขาฆ่าตัวตายหรือแม้แต่ที่สุดพระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารตนเองจะถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะจะต้องเข้าใจอะไรพวกนี้ผสมประสานลึกซึ้งเข้าไปด้วยบ้างนะการฆ่าตัวตายบอกแล้วนะว่าเป็นบาปในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วเสร็จแล้วก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องให้พิจารณาว่าร่างกายเรานี้น่าเกลียดน่าชังให้พิจารณาว่าเป็นสิ่งน่าเกลียดเป็นปฏิกูลน่าเกลียดน่าชังเรื่องกายอะไรต่างๆเนี่ยแม่พระสมัยนั้นก็พิจารณากันเก่งเห็นจริงเห็นจังนะโอ้น่าเกลียดน่าชังน่าเบื่อนายเลยไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็เลยตายฆ่าตัวตายบางคนไม่กล้าฆ่าตัวตายก็ไปจ้างให้โจรฆ่าตัวตายบางคนไม่มีอะไรไปจ้างมากหรอกมีบาทมีจีวรก็เอาจีวรเอาบาทไปให้โจรไอ้โจรก็เหลือเกินเนาะแค่บาทแค่จีวรก็ยอมฆ่าคนฆ่าพระเหล่านั้นให้ตายพระตายไปเยอะเลยพระพุทธเจ้าเทศเอาไว้เนี่ยว่ากันจริงๆก็อาตมาเคยหยิบกรณีนี้มาให้คนพวกเราเนี่ยฟังว่านี่เป็นจุดที่เรียกว่ามันผิดพลาดนะผิดพลาดไปนิดหน่อยของพระพุทธเจ้าที่ว่าประมาณไม่ดีนะไปให้คนเหล่านี้พิจารณาเรื่องเบื่อหน่ายร่างกายมากเกินไปแล้วก็เลยเกิดการต้องถึงเขาฆ่าตัวตายมากและมีคนเข้าใจผิดด้วยนะมีคนเข้าใจผิดว่าโอ้พระต่างๆที่ไปฆ่าตัวตายนี่แสดงว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนกันไม่มีพระอรหันต์ไม่ฆ่าตัวตายนะพระอรหันต์ยังไม่มีการฆ่าตัวตายเป็นอันขาดนะไม่ว่ายังไงเพราะว่าท่านไม่ได้ทุกข์อะไรแล้วท่านก็ไม่ได้เบื่อหน่ายแบบนั้นไอการเบื่อหน่ายแบบที่ว่าไปชังร่างกายตัวเองน่ะเบื่อหน่ายร่างกายตัวเองจนกระทั่งชังจนกระทั่งไม่อยากมีไม่อยากอยู่ไม่อยากจะรักษาไว้อยากจะออกจากร่างกายนี้ไปเลยนั่นมันเกินความมัชฌิมาเกินความพอดีมันไม่ใช่ญาณปัญญามันกลายเป็นความโง่เป็นอวิชชาไปแล้วเพราะฉะนั้นร่างกายคนเนี่ยรู้ความจริงก็เพียงพอว่ามันเป็นของน่าเบื่อหน่ายมันเป็นเรื่องเหม็นทั้งนั้นน่ะแต่หัวจดเท้าเนี่ยมันเหม็นทั้งนั้นน่ะขี้ทั้งนั้นน่ะแต่ขี้หัวยันขี้เท้าขี้ทั้งนั้นทั้งตัวขี้เหงื่อขี้ใครขี้อะไรต่ออะไรต่างๆนั้นนะสารพัดอย่าว่าแต่ข้างนอกเลยข้างในก็ขี้ข้างในก็ยังมีขี้พกเอาไว้อยู่ในนั้นนะมันของไม่ได้เป็นสิ่งที่มันน่าปฏิพัฒน์น่ารักน่าใคร่น่าหวงน่าแหนอะไรหรอกวันวันนึงรักษาดูแลมันเอาไว้ล้างขี้ล้างสิ่งที่สกปรกโสโครกมันไว้พอสมควรก็ลำบากลำบนอยู่แล้วชีวิตนะแค่ดูแลให้มันสะอาดสะอ้านพอสมควรมันก็เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนเรารู้ความจริงว่านี่มันเป็นสิ่งน่าเบื่อน่าหน่ายน่าไม่น่ารักน่าใคร่ไม่น่าชอบน่าชื่นอะไรนักหนาแล้วก็ใจวางพอเห็นว่ามันน่าเบื่อเราก็ไม่ไปต้องผูกพันมันเกินไปมันต้องไปรักไปหัวมันเกินไปต้องมาประคบประงมต้องมาบำเรออะไรมันเกินการมันก็ไม่ถูกต้องนะเป็นภาระอย่างนี้เป็นต้นให้พิจารณาให้รู้ว่าไอ้นี่เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นมันไม่ใช่ของเราและมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ารักน่าหวงน่าแหนหรือว่าน่าไปประคบประงมอะไรมันจนเกินการดังกล่าวพระพุทธเจ้ามีเหตุผลหรือว่ามีเขตให้พิจารณาให้รู้จักความจริงอยู่ประมาณอย่างนั้นแค่นั้นแหละแต่ตอนนั้นอย่างที่ว่าอาตมาว่าพระพุทธเจ้าคง ให้พิจารณาแล้วก็มันอาจจะไม่ท่วนไปหน่อยนึงตรงที่ว่าเป็นยังไงไปบอกให้คนทิ้งคำสอนให้เข้าใจไว้ประมาณคนประมาณคำสอนมันไม่ได้สมดุลยังไงมันถึงได้เป็นไปอย่างนั้นก็มันก็เกิดเหตุการณ์ไปแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะผู้ที่มาพิจารณาร่างกายแล้วเบื่อหน่ายรู้จักขอบเขตอย่างที่อาตมาว่าก็ไม่มีปัญหามากแต่ถ้าพอเบื่อหน่ายจนกระทั่งถึงขั้นต้องทิ้งร่างออกจากร่างกายนี้เอาคนนั้นก็แย่ไปหน่อยแล้วอย่างว่าแล้วมันเลยเถิดไปแล้วมันเป็นบาปจึงไปต้องไปเบื่อหน่ายขนาดหนักต้องไปเขาต้องฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ไหวนะทีนี้คนฆ่าตัวตายอย่างประเภทที่มีความเห็นผิดจริงๆนั่นก็คือคนฆ่าตัวตายอย่างที่มีทุกชนิดที่เรียกว่าไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรด้วยนะเป็นทุกข์เพราะว่าแย่งคู่รักกันถูกเขาหักอกเจ็บอกเจ็บใจก็เลยเสียใจฆ่าตัวตายแบบนี้บาปกับบาปนะไม่ได้บุญอะไรเลยบาปที่มันฆ่าตัวตายยังไม่พอยังไปงงๆเงาๆไปวุ่นวายไปไอ้แค่ไอ้แหมคู่รักหักอกแค่นั้นก็ฆ่าตัวตายมันไม่ใช่เรื่องยิ่งเรื่องใหญ่อะไรหรอกคู่รักคู่รักอะไรเนี่ยมาศึกษาธรรมะกับพวกอาตมานี่จะรู้กันดีมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะอาตมาเคยเห็นว่ามันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเรื่องความรักสมัยที่มันยังไม่ได้มาฝึกศึกษาธรรมะนี่ดูมันเขาพาหลงนะโอ้ดูมันจริงจังดูมันยิ่งใหญ่ดูมันวิเศษวิเศษโซอะไรก็แล้วแต่พยายามเข้าใจไปอย่างนั้นเอาไปเอามาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเรื่องความรักความเลิกก็รักกันมาก็ต้องเยอะต้องแยะนะรักไปก็ต้องหลายคนก็ไม่เห็นมันจริงเลยทุกวันนี้ไม่เห็นมันเหลือสักกระหยดเลยลดไอ้ความร่วมความรักนะอาตมาก็ผ่านมาก็ต่างหลายคนรักคนนั้นรักคนนี้คนนั้นคนนี้รักเราบ้างนะเราก็ไม่รักตอบเขาก็รู้สึกเศร้าซอยเสียใจก็ไม่เห็นมีอะไรนะคนที่รักเราก็เห็นไปแต่งงานกับคนอื่นรักเราเราไม่รักเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรจะว่าอกหกอกหักเห็นไปแต่งงานกับคนอื่นมีลูกมีเต่าไปก็ต้องเยอะต้องแยะมาเจอหน้ากันทีหลังนี่ก็เฉยๆไม่เห็นมีอะไรนะคนที่เรารักเราก็ไปรักเขาเราก็นึกว่ามันจะจริงจะจังอะไรต่างๆนานามันก็เห็นเขาถ่าอะไรเดี๋ยวนี้มันก็เห็นเหลือรักอะไรสักรักนะอย่างนี้เป็นต้นมันไม่จริงหรอกมันไม่ใช่เรื่องเที่ยงแท้แน่นอนอะไรเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกแล้วเราก็ไปหลงจริงหลงจังกับมันนะหลงก็จนขนาดหนักๆตอนนี้อาตมาเอาหนังเรื่องรักๆเลิกๆมาให้พวกเราดูกันเยอะขึ้นเพื่อให้รู้ว่ามันมีแต่ทุกข์ไอ้เรื่องความรักมันเป็นความหลงชนิดลีลาของโลกลีลาของสังคมแล้วเราจะอ่านรู้เราจะเข้าใจว่าโอ้มันก็เป็นเล่นอย่างนั้นน่ะเรามามีเมตตาเกื้อกูลปรารถนาดีต่อกันความรักคือความเอาความเมตตาคือการให้ความรักความเมตตาคือให้ความรักคือเอาจำไว้นะไอ้รักเนี่ยถ้าใช้คำว่ารักนี่นะยิ่งเป็นความรักระหว่างหนุ่มระหว่างสาวเนี่ยเป็นเรื่องความเอามันจะเอาจากเขาอย่างน้อยก็เอาความสุขจากเขาจะได้เสพสุขจากอะไรก็ตามใจได้เสพสุขจากการสัมผัสเสียดสีการเป็นของตัวเองยิ่งรักจัดจัดจ้านจ้าแล้วหวงแหนขนาดหนักต้องเป็นของฉันคนเดียวต้องอยู่กับฉันคนเดียวต้องไม่ไปวุ่นวายกับคนอื่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดไปแล้วคุณก็เข้าใจไม่ต้องขยายความมากมายมันเป็นเรื่องต้องการจากเขาแม้เราจะให้อะไรเขาก็ให้เพื่อที่เขาจะได้มามีจิตใจต้องมารักฉันคนเดียวต้องมาให้ฉันคนเดียวต้องมาอะไรอะไรที่จะมีความสุขอะไรแค่ไหนต้องเอามาให้ฉันหมดความรักจึงเป็นเรื่องเอาไม่ใช่เป็นเรื่องให้เมตตาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์กันปรารถนาดีต่อกันความรักนี่ดูเหมือนปรารถนาดีต่อกันเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่หรอกลึกๆซ่อนลงไปนั้นเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวความรักเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องฉันจะต้องได้ตามที่ฉันต้องการไม่ใช่เสียสละนะความรักความเมตตาเป็นความเสียสละเป็นความให้ต่างกันนะอันนี้ขยายความไปเรื่องความตายก็เลยกลายไปเป็นความรักอะไรก็ไม่รู้เอ้าตัดนะเรื่องความรักเพราะฆ่าตัวตายไปมีความรักฆ่าตัวตายไร้ค่าคนพวกนี้บาปบวกบาปและบวกบาปคูณกับบาปนะไปคิดเอาแล้วกันว่าบาปเท่าไหร่ไม่เข้าเรื่องนะคิดว่าชาวโศกนี่คงยังไม่มีใครไปฆ่าตัวตายเพราะความรักความรักอะไรนะขนาดความรักยังน่าอายแล้วนะว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วเราเองเราก็ยังไปมีอยู่กิเลสมันมีมันเคยหลงเคยติดมันก็เป็นไปหลายชาติหลายชาติมันก็เป็นไปได้ แต่ใครได้ล้างแล้วหัดเรียนรู้จริงจังแล้วก็ไม่มีมีความเมตตาเกื้อกูลดีกว่าเยอะแยะนะทีนี้ฆ่าตัวตายชนิดต่อมาเป็นฆ่าตัวตายเพื่ออุดมการณ์อย่างคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยนะมีคนฆ่าตัวตายเพราะอุดมการณ์นี่มีเยอะมีไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็มีพอสมควรนะจะมีตัวอย่างกันเยอะๆฆ่าตัวตายเพราะความรักความโง่ความเง่าเนี่ยดูว่าจะมากกว่ามั้งมากกว่าฆ่าตัวตายด้วยอุดมการณ์ใช่มั้ยฆ่าตัวตายเพื่อไอ้สิ่งที่ไร้ค่านะมีเยอะฆ่าตัวตายเพื่ออุดมการณ์ก็ดีกว่าหน่อยนึงก็มันก็มีเท่านั้นแหละถ้าเผื่อว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยนะจะมีประโยชน์มีอะไรบ้างก็มีแต่แค่ฆ่าตัวตายอย่างโง่โง่จะเป็นความรักจะเป็นความอื่นความใดก็ตามแต่แม้แต่ที่สุดอัดอั้นตันใจในประเภทที่หากินไม่พอเป็นหนี้เป็นสินไปทำบาปทำชั่วติดหนี้ติดสินก็ไม่มีทางออกขาดตัวตายหรืออะไรอะไรต่างๆนานาสารพัดที่มันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเลยไม่เป็นไปเพื่ออุดมการณ์สรุปง่ายๆฆ่าตัวตายเพื่อที่จะมีผลกระทบเพื่อจะเกิดคุณค่าบ้างกับฆ่าตัวตายนี่ตายเปล่าๆหนีสิ่งที่ตัวเองแก้ไขไม่ได้นะแก้ไขให้ตัวเองนะไม่ใช่แก้ไขให้ผู้อื่นอย่างอุดมการณ์นี่คือแก้ไขให้ผู้อื่นไม่ได้และตัวเองฆ่าตัวตายก็เรียกว่าอุดมการณ์บ้างหรือว่าเจตนาเป็นอุดมการณ์ตัวเราต้องตายเพื่อสิ่งที่มันจะได้มีผลกระทบสะท้อนประเสริฐสูงสุดอะไรขึ้นมาก็จริงอันนั้นก็จริงด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นก็ยังมีคุณค่าบ้างแต่บอกแล้วแต่ต้นแล้วว่าแม้อย่างนั้นก็ตามส่วนบาปฆ่าตัวตายก็คือบาปนะส่วนที่เป็นประโยชน์จะเป็นบุญเป็นกุศลบ้างเพื่อคุณงามความดีบ้างก็ได้บ้างนะทีนี้ความตายที่บางคนมองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเจตนาฆ่าตัวตายเพราะประวัติว่าพระพุทธเจ้านี่ปลงอายุสังขารอีก3เดือนข้างหน้าเราจะตายถึงขั้นรู้วันตายอะไรต่างๆของท่านได้เรียบร้อยเสร็จแล้วในวันที่จะตายคือวันวิสาขะสุดท้ายนั่นน่ะท่านไปฉันอาหารสุกรมัถวะแล้วในเรื่องราวบอกไว้หมดเลยว่าสุกรวัฏวะนี่มันเป็นพิษมันเป็นอาหารที่เป็นพิษใครกินแล้วก็จะต้องแย่แน่ถึงตายได้นะพระพุทธเจ้าที่จริงไม่ได้ตายด้วยสุกรวัฏวะทีเดียวพระพุทธเจ้าประชวนมาแล้วประชวนมาแล้วด้วยปักขันธิกาพาธคือเป็นโรคคอเนี่ยเป็นโรคคอเนี่ยภาษาดีบุตรก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นโรคคอเพราะมันต้องเทศมากมันเสื่อมอวัยวะส่วนนี้มันบกพร่องก็เป็นโรคทางคออาเจียนเป็นโลหิตนะทั้งกับอาพาธด้วยโรคอันนี้หนักภาษาดีบุตรก็ตายด้วยโรคปักขันธิกาพาธนะคออาเจียนมันสมรุดสุดโทมพูดง่ายๆจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วมันก็เป็นโรคที่ทำให้ตัวเองตายได้นะจะบวกกับกินในสุกรมัถวะเข้าไปก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าเจตนาจะกินยาพิษฆ่าตัวตายท่านรู้ว่าอันนี้เป็นพิษและท่านก็ห้ามคนอื่นรับทานคนอื่นฉันห้ามคนอื่นไม่ให้ไปประเคนคนอื่นประเคนท่านรูปเดียวแล้วท่านก็ฉันอันนี้เหมือนกับท่านเจตนาจะฆ่าตัวตายที่จริงไม่ใช่ถึงไม่ฉันนั้นท่านก็จะต้องตายอยู่แล้วในวันนั้นเพราะเป็นวันที่ท่านปลงอายุสังขารว่าท่านจะต้องตายภายใน3เดือนคือวันวิสาขะท่านปลงอายุสังขารก่อนที่จะถึงวิสาขะสุดท้ายเดือน6นั่นน่ะท่านปลงในเดือน3วันเพ็ญเดือน3เป็นวันปลงอายุวันเพ็ญเดือน6ก็เป็นวันครบ3เดือนที่ท่านบอกอีก3เดือนข้างหน้าเราจะตายแล้วท่านก็ตายในปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6นั้นนะการตายนี้เป็นวิสัยพระพุทธเจ้าวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นใครคิดหัวแตกตายนะเป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดอย่าไปพิจารณาเราเป็นบุญเป็นบาปเป็นโน่นเป็นนี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าจะไปทำบาปเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าไม่ทำบาปนะเป็นเรื่องที่มันกลางๆนะเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานเป็นเรื่องกลางๆให้เห็นเหตุปัจจัยด้วยไม่ใช่ปรินิพพานโดยไม่มีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยนะและเหตุปัจจัยเหล่านั้นก็เป็นไปอย่างที่คนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสงสัยทำไมถึงรู้ว่าของเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ต้องกินเข้าไปแล้วตัวเองก็ต้องทำให้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตัวเองต้องตายด้วยอันนี้อย่าไปคิดไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องบาปอะไรที่เราจะไปรู้ได้เพราะเป็นความซับซ้อนที่ลึกซึ้งชั้นสูงนะเราก็ต้องรู้นะ ส่วนคนอื่นที่จะตายพระโมคคัลลารู้วันตายเหมือนกันพระสารีบุตรก็รู้วันตายอย่างพระสารีบุตรเนี่ยจะตายก็พิจารณาตัวเองแล้วเสร็จก็รู้ว่าจะตายว่าเราควรจะตายก่อนที่พระพุทธเจ้านะคืออัครสาวกพระพุทธเจ้านี่จะตามธรรมเนียมแล้วจะต้องตายก่อนพระพุทธเจ้านะจะต้องตายก่อนถ้าไม่ตายก่อนแล้วมีเหตุผลอย่างนึงที่อธิบายได้ง่ายคือศาสนาพุทธนี่จะไม่มีใครเป็นใหญ่นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครเป็นใหญ่ในศาสนาพุทธเหมือนกับเป็นหัวเรือใหญ่ของศาสนาโดยมีอำนาจมีความยับยอมรับนับถือเป็นเลิศเป็นยอดหนึ่งเดียวดนเด่นๆถ้าอัครสาวกอย่างพระพุทธเจ้าก็มีพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาที่ยกพระพุทธเจ้ายกว่ารองเราสารีบุตรนี่เป็นรองเรารองจากพระพุทธเจ้าก็มีพระสารีบุตรถ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระสารีบุตรยังอยู่ก็แน่นอนเขาก็ต้องยกพระสารีบุตรเป็นหนึ่งยอดที่จะต้องเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ที่เด็ดขาดที่จะเป็นใหญ่ในศาสนาพุทธจะกลายเป็นลัทธิที่เสียระบบระบบของศาสนาพุทธเจ้านี่เป็นระบบของธรรมะเป็นระบบของสงฆ์เป็นระบบของสภาสงฆ์ไม่ใช่ระบบของผู้เด่นคนหนึ่งคนใดคนเดียวไม่ใช่ระบบอย่างนั้นทีนี้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีรองพระพุทธเจ้าอย่างพระสารีบุตรเงี้ยมันเด่นชัดเลยถ้าเผื่อว่าพระสารีบุตรยังรองอยู่ยังรออยู่หรือพระโมคคัลลาเป็นรองต่อลงมาถ้าเผื่อว่าตายทีหลังพระพุทธเจ้าแล้วสองคนนี้จะต้องเป็นเหมือนกับเจ้าเป็นตัวอย่างเอาแบบอย่างเป็นตัวเด่นๆมีตัวชูคนเด่นๆในเป็นเด็ดขาดเป็นใหญ่เป็นเต้ยในศาสนาพุทธไม่ทำทุกวันนี้เนี่ยพลิกแพลงและเพี้ยนไปแล้วคนที่เป็นเต้ยตั้งโดยเฉพาะยิ่งไปแต่งตั้งขึ้นมาเลยยิ่งผิดใหญ่เลยถ้าพระสารีบุตรจะได้ยอมรับนับถือว่าเป็นยอดสมมุตินะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระสารีบุตรยังไม่นิพพานยังไม่ปรินิพพานยังไม่ตายแล้วพระสารีบุตรก็อยู่ต่อมาคนจะยกยอดให้ว่าเป็นหนึ่งในศาสนาพุทธต่อทอดมาไปสืบทอดมานี่นะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชเป็นใหญ่เป็นเต้ยมีฤทธิ์เดชสั่งการจะทำอะไรคนก็ต้องเชื่อถือศรัทธายอมรับทั้งหมดเขาก็ให้ท่านเองไม่เป็นการแต่งตั้งสมมตินะนี่สมมติที่จริงมันไม่เป็นหรอกเพราะว่าไม่ได้เกิดในสภาพพวกนี้เอาไว้นะพระสารีบุตรก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะได้รับการแต่งตั้งจากสงฆ์หรือจากอะไรใดอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้ไม่มีการแต่งตั้งอย่างนั้นธรรมวินัยเป็นศาสดาธรรมวินัยเป็นใหญ่นำศาสดานี่แปลว่าผู้นำหมู่ศาสดานี่แปลว่าผู้นำหมู่นะศาสดาลัทธิอื่นศาสนาอื่นก็เป็นศาสดาเหมือนกันเป็นผู้นำหมู่เป็นผู้เป็นเต้ยในหมู่ลักษณะเป็นเต้ยหรือศาสลักษณะเป็นศาสดาลักษณะเป็นผู้นำหมู่เด่นอย่างนี้ในศาสนาพุทธเจ้าล้มพอพ้นพระพุทธเจ้าแล้วไม่ให้เกิดเพราะฉะนั้นลัทธิธรรมเนียมพุทธเจ้านี่แหละเป็นเหตุผลใหญ่ว่าพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาทำไมต้องตายก่อนเพราะเป็นธรรมเนียมของศาสนาพุทธจะต้องเป็นเช่นนี้ไปตลอดนานนับกับการจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ฉะนั้นคนมันไม่ยอมหรอกมันเป็นเองเลยนะถ้าพระสารีบุตรเขาก็ต้องยกให้ใช่ไหมมันเป็นเองและอาตมาบอกแล้วนะเมื่อกี้แม้ประชาชนยกให้นะก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่เพราะเขายกให้เป็นเต้ยเองแต่ทุกวันนี้มันเสียหายตรงไปตั้งขึ้นเอาด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ไปตั้งผู้นี้เป็นผู้นำหมู่เป็นหัวหน้าหมู่ใหญ่โดยการแต่งตั้งอันนี้ผิดศาสนาพุทธผิดธรรมวินัยทำให้ธรรมวินัยวิปริตอาตมาขอยืนยันด้วยไม่เป็นการทำให้ธรรมวินัยวิปริตศาสนาพุทธมันจึงเพี้ยนมาใหญ่โตเพราะมันลักษณะคล้ายๆกับว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะที่มันกบเกลื่อนลักษณะสภาสงฆ์และวิธีการของสภาสงฆ์ของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นสภาสงฆ์ที่ไม่แต่งตั้งคณะสงฆ์เป็นสภาตายตัวอีกด้วยนี่ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากในเรื่องนี้ประชาธิปไตยที่วิเศษซึ่งอาตมาไม่รู้จะพูดอย่างไรกับคนในพวกวันนี้ให้เข้าใจเขาเรียกประชาธิปไตยเขาเรียกการบริหารการปกครองอะไรมาเนี่ยอาตมาว่าอาตมาเข้าใจสภาพสภาและต้องในสภาต้องมีปราชญ์ต้องมีผู้รู้แล้วก็จะต้องเป็นคณะที่จะเป็นผู้รู้อย่างจริงจังจริงใจเข้าใจกันและเป็นผู้ที่มีภูมิธรรม รับรองกันเป็นผู้เข้าไปช่วยตัดสินเข้าไปช่วยทำงานทำกิจอะไรที่จะเป็นสภาประชุมตัดสินทำนนทำนี่แล้วไม่ตายตัวเป็นไปด้วยความสมัครใจเอาภาระศาสนารู้ว่าเนี่ยเราสมควรเข้าแล้วก็จะต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์สุจริตจริงๆเมื่อเอาภาระกันอย่างนั้นผู้ที่มีหน้าที่ผู้ที่เอาภาระนะมันไม่ลำเอียงเพราะมีภูมิธรรมมีความสุจริตจะไม่ลำเอียงและจะตัดสินได้ถูกต้องจะทำอะไรได้ถูกต้องอันไหนที่ไม่เหมาะไม่สมก็ไม่เข้าอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่เข้าประชุมไม่ลงองค์ประชุมกับสงฆ์ที่ด่างพร้อยแล้วก็เป็นเรื่องของท่านนะสรุปแล้วพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องพิเศษอะไรอีกมากมายทีนี้มาพูดถึงพระสารีบุตรบ้างพระโมคคัลลาก็ตามและพระโมคคัลลาตายอีกอย่างนึงอันนั้นตายโดยพระโมคคัลลาเองก็รู้ว่าตัวจะตายเมื่อได้ระลึกตอนที่ถูกโจรฆ่าแล้วฆ่าอีกท่านก็ไม่ยอมตายสักทีเสร็จแล้วก็มารึกได้โอ้เราถึงสมควรจะตายแล้วเพราะว่าเราเองเป็นอัครสาวกด้วยแล้วก็เราก็มีอนันตริยกรรมมีวิบากฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเก่าด้วยพระโมคคัลลาก็เลยเลิกยอมตายเพราะว่ามันสมสัดสมส่วนแล้วตัวเองแม้ว่าจะมีฤทธิ์มีเดชตายแล้วก็ชุบตัวเองฟื้นตายแล้วก็ไม่ยอมตายตายแล้วก็ไม่ยอมตายได้ขนาดไหนก็ตามพระโมคคัลลาก็ยอมตายส่วนพระสารีบุตรนั้นรู้จักวันตายรู้จักควรตายว่าจะต้องตายก่อนพระพุทธเจ้าก็เลยลาพระพุทธเจ้าไปลาเขาลากันยังไงรู้ไหมเคยอ่านไหมเคยอ่านพระไตรปิฎกบ้างเคยไหมใครเคยอ่านพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าลาพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรลาพระเจ้าบอกพอกราบเคารพพระเจ้าแล้วก็บอกพระผู้มีพระภาคข้าพระพุทธเจ้าจะต้องขอลาไปตายนั่นว่าเงี้ยสมควรแล้วสารีบุตรแน่สมควรแล้วสารีบุตรแล้วเธอจะไปตายที่ไหนล่ะแน่เขาพูดกันอย่างนี้นะพระอรหันต์เจ้าก็พูดกันนะถ้าเป็นคนธรรมดาก็เฮ้ยอะไรเว้ยมันพูดกันกับคนบ้าเนี่ยบอกจะลาไปตายก็เฉยเฉยแล้วจะไปตายที่ไหนล่ะถามกันเฉยเฉยด้วยนะถามกันไม่ตื่นเต้นอะไรด้วยนะแล้วจะไปตายที่ไหนล่ะพระพุทธเจ้าตรัสถามพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกว่าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้โปรดมารดามารดายังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังไม่เข้าร่องเข้ารอยเพราะงั้นก็จะไปโปรดมารดาซะก่อนแล้วก็คงจะตายที่บ้านนะไปตายที่บ้านนั่นแหละถึงโจสำคัญการอันควรนะพระพุทธเจ้าก็บอกจบนะเธอจงสำคัญการอันควรทำสิ่งที่ควรทำทำสิ่งที่สำคัญตามสมควรก็แล้วกันหมายความว่าอย่างนั้นแล้วพระสารีบุตรก็ทูลลาไปบ้านไปโปรดแม่โปรดแม่จนกระทั่งแม่บรรลุเป็นโสดาบันนะบรรลุธรรมดวงตาเห็นธรรมได้เป็นโสดาบันแล้วเสร็จจึงตายในห้องที่ตัวเองเคยเกิดอันนี้เป็นปุคคลาธิฐานด้วยเป็นธรรมาธิฐานด้วยอย่างสูงนะปุคคลาธิฐานก็ไปตายในที่ห้องที่ตัวเองเกิดแสดงว่าพระสารีบุตรเนี่ยเกิดที่ตรงเนี้ยตายที่ตรงเนี้ยนะเกิดที่ใดตายที่นั่นนะเกิดที่อะไรตายที่อันนั้นเป็นธรรมาธิฐานลึกซึ้งก็สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นเอาให้ดับลงไปในตัวนั้นนี่คือแก่นสารสาระที่แท้เพราะกิเลสเกิดที่ไหนดับกิเลสที่นั่นเข้าใจไหมกิเลสเกิดที่ไหนดับกิเลสลงไปที่นั่นนี่เป็นธรรมาธิฐานลึกซึ้งละเอียดนะในภาษาดิบุตรตายก็ไม่ได้ขาดตัวตายก็ป่วยเป็นปักขันธิกาพาธเหมือนกันกับพระพุทธเจ้านะก็ป่วยโรคคอมันอักเสบคอมันเสียซึ่งเป็นธรรมดาของผู้ที่ใช้อวัยวะส่วนนี้มากแม้จะเป็นพระพุทธเจ้านะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองขนาดนั้นมีบารมีสูงส่งก็ยังต้องมีสิ่งนั้นดังนั้นอย่างนั้นนะเพราะการตายของคนเหล่านี้ไม่ใช่เป็นการตายของการที่เป็นบาปอะไรนะทีนี้การตายที่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายอย่างอาตมาเคยยกตัวอย่างมาการตายอย่างพระเยซูนี่เป็นต้นมันเป็นบุญนะการตายอย่างพระเยซูนี่เป็นผลกระทบท่านไม่ได้ฆ่าตัวเองแต่ท่านก็รู้ตัวเองและท่านก็บอกว่าท่านเองท่านจะถ่ายถอนบาปให้แก่ประชาชนไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนไม่จำเป็นจะต้องใครมาช่วยเหลือเหตุการณ์มันจะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นกันอยู่ว่าเขาตรึงกางเขนจนกระทั่งตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็เกิดผลกระทบบีบคั้นกดดันเหมือนคุณสืบนาคเสถียรเนี่ยคล้ายกันแต่ว่ามันยิ่งใหญ่ต่างกันนะพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่ถึงขนาดว่าทำให้เกิดการกดดัน ทำให้คนเอาจริงเอาจังเพื่อจะแพร่ศาสนาแพร่คุณธรรมอันนี้ไปให้เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งทุกวันนี้กลายเป็นศาสนาที่ใหญ่ทั้งที่พระเยซูสอนศาสนาแค่3ปี มีฤทธิ์มีเดชมีแรงที่ทำให้ทุกอย่างเกิดสภาพที่ดีการตายเพื่อให้อะไรเกิดอย่างนี้เป็นอุดมการณ์แม่ฆ่าตัวตายอาตมาก็บอกแล้วว่าเป็นส่วนที่ดีอยู่ด้วยเหมือนกันนะแต่ในศาสนาพุทธเราเข้าใจดีว่าไม่ต้องถึงกับฆ่าตัวตายหรอกศาสนาพุทธเราไม่ต้องถึงกับฆ่าตัวตายทุกคนมีวิบากของตนเองเป็นไปเองเป็นไปตามทำตามจังหวะเพราะงั้นการจะต้องตายด้วยอย่างนั้นตายด้วยอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนี้มันจะเป็นไปตามธรรมไม่ต้องไปประชดประชันถึงขนาดจะต้องฆ่าตัวตายเพื่อสิ่งนั้นเกิดทีนี้ในศาสนาพุทธเรามีผู้ที่ฆ่าตัวตายอีกเคยมีเช่นพระยวนนะพระยวนเผาตัวเองนะเผาตัวเองเพื่อประท้วงเหมือนกับคุณสืบนาคเสถียรนี่แหละเพราะมันอัดอั้นตันใจในเรื่องการต่อสู้ตอนนั้นต่อสู้ระหว่างศาสนาศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาพุทธพวกพระยวนของศาสนาพุทธเราก็อัดอั้นตันใจเพราะว่าผู้ที่เป็นผู้ปกครองดูแลบ้านเมืองตอนนั้นก็ถือศาสนาคริสต์ส่งเสริมศาสนาคริสต์แล้วก็ข่มลำเอียงต่อศาสนาพุทธต่างๆนานาพระบางรูปนะอย่างที่พระยวนบางรูปก็ฆ่าตัวตายไปหลายคนหลายรูปไม่ใช่รูปเดียวฆ่าตัวตายเพื่อประท้วงก็มีผลเหมือนกันนี่ผลทำให้พวกพุทธก็เกิดการสลดใจแล้วก็เกิดการกดดันทำให้อุตสาหะวิริยะเพื่อที่จะภาคเพียรทำให้ศาสนานี้ดีขึ้นในประการใดๆหรือทำให้มันเกิดการชนะเอาชนะขะคานอะไรกันขึ้นอย่างนั้นเป็นต้นมันก็ปลุกเรามันไม่เป็นการกระทำที่กดดันหรือว่าทำอะไรๆให้เกิดสภาพที่มันมีแรงอ่ะมีแรงขึ้นเพื่อที่ให้เกิดการพัฒนาอะไรๆขึ้นก็ได้นะก็เป็นผลเหมือนกันนะนี่เป็นลักษณะการตายที่มันไม่เหมือนกันและมันก็มีคุณมีค่าหรือไม่มีคุณไม่มีค่าต่างกันไปหมดนะวันเราจะไปพาซื่อเอาว่าการฆ่าตัวตายอย่างเดียวนะเป็นบาปไปทั้งหมดมันก็มีบุญบ้างแต่สรุปแล้วอย่างไรก็ตามฆ่าตัวตายเป็นบาปเพราะศาสนาพุทธเป็นไปตามวิบากกรรมไม่สอนให้ใครฆ่าตัวตายพระถ้าไปบรรยายให้ยินดีในการที่จะเห็นว่าการตายเป็นเรื่องประเสริฐนะจะไปสอนใครอย่างไรว่าเห็นว่าการตายเนี่ยเป็นเรื่องประเสริฐเป็นเรื่องดีแล้วก็เอาตัวเองจนตายจะให้เขาฆ่าหรือว่าฆ่าตัวเองตายก็ตามผู้ที่เป็นพระเนี่ยไปสอนไปแนะนำเขาให้เกิดจิตอย่างนี้ขึ้นมาและคนที่เห็นดีว่าโอ้ยตายดีแล้วเขาก็ไปจนทำตัวเองจนตายหรือไปให้คนอื่นเขาฆ่าตายด้วยเหตุอย่างนี้ด้วยเหตุจากยินดีเชื่อถือเลยว่าโอ้ตายดีกว่าเหมือนลัทธิอะไรรวมอิซึมที่บอกว่าโอ้อะไรก็ไม่มีทางออกหรอกทางสูงสุดก็คือต้องตายแกก็เลยกินยาตายจนสุดท้ายแกก็กว่าจะตายแกก็นานเหมือนกันนะในรวมนะพยายามหวานล้อมพยายามบอกเลยว่าการตายเนี่ยเป็นทางออกที่สูงสุดอะไรเงี้ยถ้าใครเป็นแนะนำนะเป็นพระนะเป็นแนะนำให้คนจนกระทั่งคนเห็นดีเห็นชอบตามแล้วก็ไปตายสำเร็จตรงผู้นั้นปาราชิกเป็นพระนี่มีอาบัติถึงปาราชิกไปให้เขายินดีเห็นดีในการตายจนกระทั่งเขาไปตายจนสำเร็จปาราชิกถือว่าเป็นเหตุของพระนั่นเองไปทำให้เขาตายหรือฆ่าตัวตายเหตุจากพระนั่นเองถือว่าปาราชิกเนี่ยพระพุทธเจ้าป้องกันเอาไว้ถึงขนาดนี้อย่าไปให้ไปแสดงธรรมหรือไปทำอะไรไปพูดให้คนอื่นเขาเห็นว่าการตายหรือการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นเรื่องดีนะแต่ก็อย่าให้คนกลัวตายอย่าไปให้ไปกลัวไปอะไรการตายเป็นเรื่องเปลี่ยนภูมิถ้ารู้จักศาสนาพุทธดีแล้วเป็นเรื่องเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนอะไรไปเท่านั้นเองจะตายอายุน้อยจะตายอายุมากเหมือนกันหมดเปลี่ยนภูมินะตายอายุน้อยก็ได้ตามวิบากของคนบางคนก็อายุน้อยตายบางคนอายุมากหน่อยตายก็เปลี่ยนภูมิไปสู่ภูมิที่เป็นไปตามธรรมคนที่ทำดีเอาไว้ แล้วก็เรียนรู้ว่าโอ้สังสารวัฏต้องต่อเนื่องไปเหตุปัจจัยที่เป็นกรรมวิบากเป็นเรื่องจริงเราสั่งสมแต่กุศลกรรมสั่งสมแต่สิ่งที่ดีที่งามไว้ตายไปคนนั้นไม่กลัวตายเพราะเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนสภาพขึ้นไปชาติหน้าครับมันก็จะสังเคราะห์รวมกันไปอีกเราก็จะได้ต้นทุนที่ดีกว่าสมมติว่าเรารวยเท่านี้ในปางนี้ชาตินี้เรารวยเท่านี้แล้วเราก็สร้างกุศลสร้างบุญไว้อีกตั้งเยอะในชาตินี้ตายไปแล้วชาติหน้าก็สงเคราะห์ลงมาเลยเป็นภูมิธรรมที่มันเหมือนกับขุมทรัพย์ของตนเป็นมรดกกรรมของเราจะรวยก็เก่าจะได้มาทันทีหรือจะเป็นขุมทรัพย์ฝากไว้ที่ใครก็ตามแต่มันเป็นสมบัติเป็นบุญของเรามันจะเป็นของเราที่มากมายกว่าเก่าอาจจะเป็นอะไรอื่นก็แล้วแต่หน้าตารูปร่างจะสะสวยกว่าเก่าอะไรก็ถ้าเราได้ทำกุศลไปจริงๆก็จะสะสวยกว่าเก่าแข็งแรงกว่าเก่าจะเจริญกว่าเก่านานาสารพัดมันดีกว่าเก่าเพราะงั้นถ้าถึงแม้เราจะต้องตายแต่อย่าไปฆ่าตัวตายนะอาตมาไม่ได้ส่งเสริมให้คุณฆ่าตัวตายนะแม้คุณจะทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมากมายอย่างไรก็ตามไม่ต้องไปฆ่าตัวตายบาปไม่ต้องไปทำซ้ำซ้อนแต่ตายนั่นแหละจะตายด้วยอะไรอื่นก็ช่างจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บจะตายด้วยอุบัติเหตุจะตายด้วยอย่างงั้นไงก็แล้วแต่ตายแล้วมันก็จะสังเคราะห์ทุนเป็นมรดกธรรมเป็นมรดกกรรมของเราเจริญขึ้นกว่าเก่าดีได้ดีกว่าเก่าถ้าเรามีกุศลมากคนตายที่ตายเพราะเราแน่ใจว่าเราได้สร้างกุศลมากๆจึงไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้ายิ่งตายแล้วจะสูญด้วยพระอรหันต์เจ้าจะไปกลัวทำไมพระอนาคามีภูมิก็ไม่กลัวพระสกิทาคามีถ้าเข้าใจดีก็ไม่กลัวโสดาบันถ้าเข้าใจดีแล้วในเรื่องอย่างนี้ก็ไม่กลัวเพราะพระโสดาบันก็เริ่มลดละเรื่องบาปเรื่องชั่วทำแต่ดีแต่ดีเพิ่มขึ้นสกิทาก็เริ่มทำดีมากขึ้นกว่านั้นอีกยิ่งเป็นอนาคามีก็ยิ่งทำดีมากขึ้นไปอีกไม่มีทางจะกลัวตายเพราะยิ่งจะปัญญาญาณที่รู้ความจริงพวกนี้ลึกซึ้งขึ้นแล้วจะไปกลัวตายทำไมมันไม่กลัวตายเพราะมันมีญาณปัญญารู้จริงไม่ใช่มันไม่กลัวตายเพราะว่าเรามีหำหามนะคนไม่กลัวตายหลายๆอย่างมีนะเราปลุกเราแนะนำบอกเอ้ยไม่ต้องกลัวตายหรอกอย่างงั้นอย่างนี้อะไรตายต่างๆนานาตายอย่างพวกปิกาเช่พวกอะไรของญี่ปุ่นนี่นะโอ้ตายแล้วเนี่ยกามิกาเช่อะไรพวกที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อจะตายเพื่อชาติเพื่ออะไรเป็นอุดมการณ์นี่นะแล้วเขาก็ตายไปทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าชาติหน้าของเขาจะได้อะไรมาดีแต่เขาได้เสียสละด้วยอุดมการณ์เพื่อชาติเขาได้เสียสละและไอ้ส่วนที่จะลึกซึ้งกว่านั้นเขาไม่รู้ก็ตามแต่เขาใจกล้านะใจกล้าแล้วยอมตายเพื่อชาติอย่างนั้นจริงๆนะตายอย่างนั้นนั่นนะก็เป็นคุณประโยชน์เหมือนกันเสียสละนะแต่เขาไม่ได้เข้าใจแล้วว่าโอ้ถ้าตายเปลี่ยนภูมิอย่างนี้แล้วเนี่ยเขากล้าตายอย่างที่อาตมาว่าถ้าตายไม่ใช่กล้าเขากล้าตายแต่ไม่เหมือนกับที่อาตมาพูดว่าเขาตายมันโดยไม่เสียใจไม่กลัวนะไอ้นั่นมันกล้าตายเพราะว่ามันบางทีมันหามจะไปข้าจะได้ตายเนี่ยได้ติดเหรียญติดตราได้รับยอมรับนับถือคนจะได้ประกาศอะไรต่ออะไรไว้มันตายแลกลาภแลกยศแลกสรรเสริญไม่ตายธรรมดาอย่างนั้นน่ะมันตายมันมีอะไรอะไรบ้างมันก็ดีหรอกที่ว่ามีอุดมการณ์เพื่อชาติเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนอะไรกันอะไรกันมันก็ดีแต่ว่ามันก็ซ้อนเชิงใช่มั้ยมันไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่นะมีการตายต่างๆนานาที่อาตมาขยายความไปแล้วก็มีเสริมมาให้อาตมาอธิบายเสริมเป็นอีกอันนึงคือเรื่องของชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธนี่คิดถึงความตายคือมรณะเรียกว่ามรณัตสตินะพิจารณาการตายมรณัตสตินะถ้ามรณานุสตินั่นน่ะที่จริงในพุทธานุสติ10นั่นน่ะไม่ได้มรณานุสตินะมรณะเนี่ยเรียกอ่านอย่างไทยๆเรียกอ่านมออ่านอย่างบาลีก็ต้องอ่านมรณะมรณัตสตินะมรณัตไม่ใช่ไม่ได้มรณานุสติไม่ใช่มีอสติอยู่เนี่ยนะไม่ใช่อนุสติอยู่ในอนุสติ10แต่ว่า มรณะนี่ไม่ใช่มรณานุสติอนุสติที่ไปสนธิกับมรณะไม่ใช่ไม่ใช่นะ อันนี้ไม่ใช่ต้องสังเกตให้ดีในอนุสติ10นั้นมีอยู่3อันที่ไม่ใช่อนุสติไม่ลงท้ายด้วยอนุสติมีมรณสติมรณสติอันหนึ่งแล้วก็กายคตาสติอันหนึ่งแล้วก็อาณาปานสติอีกอันหนึ่งสามอันนะมีกายคตาสติมรณสติและอาณาปานสติไม่ใช่อนุสติอีกหกอันนั้นไม่ใช่อีกเจ็ดอันนั้นอนุสติหมดนะอนุสติหมดมีพุทธานุสติพุทธะบวกอนุสติอย่างนี้เป็นต้นธรรมานุสติธรรมะบวกอนุสตินะเพราะฉะนั้นมรณะนี่ไม่ใช่มรณะไม่ได้มรณานุสติไม่ใช่นะอนุสติแปลว่ามีสติตามรู้ความตายแต่มรณะสตินั่นหมายความว่าต้องมีสติรู้ความตายอย่างชัดเจนเกิดญาณปัญญามีสติสัพพัญญะปัญญาพิจารณาเรื่องความตายคืออะไรไม่ใช่ตามดูความตายมรณานุสตินะตามดูความตายส่วนมรณสตินั้นเรื่องนี้นี่อาตมาจะบอกให้อาตมาเคยเห็นเขาเถียงกันปริยนเขาเถียงกันปริยนประสบกับปริยนระพินที่ไทยรัฐสยามรัฐกับไทยรัฐตอนนั้นถกกันเรื่องมรณสติกับมรณานุสติเถียงกันเถียงกันใหญ่เลยเถียงกันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเสร็จแล้วดูเหมือนอาตมาไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าใช่นะประสบเนี่ยพูดคำว่ามรณานุสติซึ่งทั้งรพินทั้งโน้นเขาเถียงว่าไม่ใช่อนุสติสิพระพุทธเจ้าทำไมเคยใช้มรณานุสติเขาใช้ว่ามรณสติทางนี้เลี่ยงเลยประสบนี้เพราะตัวเองเป็นปริญญาเจ็ดเลี่ยงเถียงทนุเขาก็ปริญญาเหมือนกันเถียงเลี่ยงใหญ่เลยข้างๆครูเขาบอกเขาหมายความอย่างงี้อย่างนี้อย่างงี้งี้ไปใหญ่เลยนะอาตมาตอนนั้นไม่ได้ประสีภาษากับธรรมะเท่าไหร่แต่จำได้จำเรื่องนี้ได้เท่านั้นเองตอนนั้นอาตมายังไม่ได้เรียนธรรมะอะไรมากมายหรอกก็เอามานึกถึงเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เห็นได้ว่าอ๋อคนเรานี่มันดันทุรังอย่างเงี้ยประสบนี่ดันทุรังขนาดหนักทั้งที่อยู่ในหนังสือนะมรณสติไม่ใช่มรณานุสติแต่ตัวเองไปเขียนหนังสือของตัวเองเนี่ยในคอลัมน์ของตัวเองเขามรณานุสติและทางนู้นเขาก็ทักไม่ยอมรับผิดไม่ยอมว่าตัวเขียนผิดพูดผิดมรณานุสติบอกว่าใช้ได้อย่างงี้อธิบายใหญ่เลยนะดำน้ำไปใหญ่เลยแต่มาจะบอกให้ว่าอนุสติแปลว่าตามมีสติตามรู้นะว่าตามรู้หรือตามดูอันนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือต้องตามดูความตายอนุสติตามดูความตายนะไอ้เรื่องอนุสติที่จะตามดูความตายมีสติตามดูความตายนะมันไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกแต่เรียนรู้ความตายนี่คือได้สติมรณสติเรียนรู้ความตายมีสติสัพพัญญะปัญญาเรียนรู้ความตายเพราะที่บอกว่าพิจารณาให้ปรงให้พิจารณาถึงความตายบ่อยนั่นคือการเรียนรู้ชนิดนึงไม่ใช่ตามดูความตายใช่มั้ยพิจารณาถึงความตายบ่อยๆตามดูความตายที่ไหนให้เรียนรู้ความตายอะไรตายอะไรเกิดคนตายอะไรตายต่างๆนานาแม้แต่ตัวเราก็จะตายให้นึกถึงความตายเพราะฉะนั้นเมื่อนึกถึงความตายก็คือเรียนรู้เรานึกถึงความตายว่าเราอาจจะตายวันตายพรุ่งตายนี่นาทีข้างหน้าก็ได้เราจะต้องพยายามนะรู้ตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไม่ฉะนั้นเราจะตายอย่างที่จะตายจริงๆเนี่ยหมดลมหายใจเข้าไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะทำดีต่อไปกรรมวิบากจะเป็นอะไรต่อไปก็ยังไม่รู้ถึงแม้รู้ว่าจะดีขึ้นก็อย่าประมาทแล้วเรียนรู้ถึงความตายนี่มีลึกซึ้งกว่านี้อาตมาก็ไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้มากกว่านี้ในนี้ถามมาว่าทุกลมหายใจเข้าออกล่ะครับแล้วให้พระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธคิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกก็คือเพื่อศึกษาแตกต่างกับการคิดฆ่าตัวตายอย่างไรระวังตรงไหนจะต้องไปฆ่าตัวตายทำไมล่ะบอกแล้วแตกต่างกับการฆ่าตัวคิดฆ่าตัวตายก็คือมันไม่โง่คนพิจารณามรณสติจริงๆแล้วจะไม่โง่ฆ่าตัวตายเพราะเรียนรู้ความตายว่าไม่ต้องฆ่าก็ตายใครมั่งที่ตายโดยไม่ต้องฆ่าตัวตายไอ้ใครมั่งจะไม่ตายโดยไม่ต้องฆ่าตัวตายในนี้ไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วก็จะต้องตายนะใครมั่งมีอยู่ไม่กี่คนเหรอตอนนั้นไม่ตายที่นั่งๆมายกมือเนี่ยใครที่จะ ไม่ตายถ้าไม่ฆ่าตัวตายแล้วจะไม่ตายมีไหมไม่มีอ่ะจะไม่ฆ่าตัวตายแล้วจะไม่ตายไม่มีตายมันทุกคนน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดฆ่าตัวตายมันตายแง่แง่มันต้องห่วงอ่ะไม่อยู่ค้ำฟ้าไปได้สักคนเดียวหรอกเพราะใครไม่ต้องไปคิดฆ่าตัวตายไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่ต้องคิดนะเพราะมันแตกต่างกันแน่กับคิดฆ่าตัวตายเพราะการคิดฆ่าตัวตายทิ้งไปได้เลยเลิกไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นในการคิดฆ่าตัวตายเลิกไปหมดพอเราตายแน่เราเอาชีวิตที่ได้ร่างได้ขันพระเจ้าบอกว่าคนเราได้ร่างได้ขันได้รูปนามขันห้ามาเนี่ยเป็นบุญนักหนาแล้วยิ่งได้พบศาสนาพุทธยิ่งเป็นบุญมากขึ้นยิ่งเอาศาสนาพุทธมาศึกษาพยายามปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธให้ได้ยิ่งมีบุญมากกว่านั้นนี่เรามาพบศาสนาแล้วยังมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีกี่เดือนภาคเพียรเข้ายิ่งคนที่มาเจอธรรมยามค่ำก็รีบจำเขานะโยมยิ่งมาเจอไม้งามมือขวานบินมาพบธรรมะบอกโอ้ธรรมะนี่ดีแต่เราก็แก่แล้วนี่ต้องพยายามของเราไปแล้วมันเป็นกาละนะเป็นเวลาที่เราจะต้องทำให้แก่ตนเร่งแล้วเร่งเราเพียรพูดแล้วสอนแล้วสอนเราแนะนำแล้วแนะนำเราจูงดึงกันภาคเพียรพากันนะพยายามจะตั้งสติดีๆพยายามใครเขาปรารถนาดีกับเราใครเขาจะติจะเตียนให้เราได้ดีเราเองก็เร่งตัวเราเองไม่เท่าไหร่คนอื่นช่วยให้มันเป็นบุญแล้วนะจะช่วยด้วยวิธีการอย่างหยาบกลางละเอียดขนาดไหนก็ตามใจเถอะมันเป็นเรื่องดีนะเพราะการคิดฆ่าตัวตายนั้นมันไม่เหมือนกันกับผู้ที่อาตมาบอกแล้วผู้ที่พิจารณาหรือผู้ที่ศึกษามรณสติศึกษากายคตาสติศึกษาอานาปานสติอะไรแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัติพระพิจารณาความตายเป็นการอธิบายความเท่านั้นพิจารณาเราศึกษาเรียนรู้ทั้งพิจารณาทั้งเห็นความตายแล้วก็เรียนรู้ว่าคำว่าความตายนี่ตายอะไรบ้างตายทั้งร่างกายตายทั้งร่างกิเลสนะมีตายกิเลสตายกิเลสท่านเรียกว่าอรณะตายร่างกายท่านเรียกว่ามรณะและกิเลสตายมันเป็นอย่างไรมันก็คือความตายเรียกมรณะรวมๆก็ได้แต่เราดับกิเลสให้ตายส่วนร่างกายจะตายนั้นเราไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่พิจารณาอย่างนี้จะเข้าใจมรณสติโดยที่ว่าไม่คิดฆ่าตัวตายแตกต่างกันกับคนคิดฆ่าตัวตายแน่ๆมันแตกต่างก็ตรงมาทำกันคนละอย่างทีอย่างไรก็คนคิดฆ่าตัวตายก็คือคนโง่ได้แต่อวิชชาเสร็จแล้วก็ไปคิดตายด้วยวิธีฆ่าตัวตายมันก็ต่างกับคนที่ตายโดยไม่ต้องคิดฆ่าตัวตายแต่ตายเพราะวิบากของตัวเองนะเพราะระวังตรงความเข้าใจผิดนะระวังที่ความไม่รู้แจ้งไม่เข้าใจว่าไอ้ความตายเนี่ยเราจะพิจารณาอะไรพิจารณาศึกษาความตายให้รู้เท่ารู้ทันนะความตายของคนไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจไม่ใช่เรื่องน่าแต่มันน่าเสียดายตรงที่ว่าถ้าเผื่อว่าเราตายไม่สมควรในกาลเวลาแต่ก็ต้องรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเสียดายเราก็ไม่ต้องเสียใจเรารู้ว่ามันเสียดายนะรู้ว่าควรตัวเราเองนั่นแหละยังไม่ควรตายก็ไม่น่าจะตายถ้าเรายิ่งจะทำประโยชน์คุณค่าได้เราก็ยิ่งทำต่อไปนะอย่าไปผัดผ่อนอย่าไปผัดวันประกันพรุ่งนะมีตั้งข้อสังเกตมาอีกนิดนึงว่าโซเครติสนี่เป็นปราชญ์คนหนึ่งเหมือนกันยุคไล่เดียกันกับพระพุทธเจ้าถูกบีบให้ฆ่าตัวตายโซเครติสเนี่ยถูกบีบให้ฆ่าตัวตายคือได้รับการตัดสินตัดสินว่าจะต้องฆ่าตัวตายแล้วเขาก็ให้กินยาพิษโซเครติสก็ฆ่าตัวตายโดยการกินยาพิษอันนี้ไม่เหมือนกันกับคุณสืบนั้นน่ะตัวเองคิดเองฆ่าตัวตายเองถูกความกดดันส่วนโซเครติสนั้นน่ะแสดงสัจธรรมแสดงจนกระทั่งกระทบกับผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาเสร็จแล้วเขามีอำนาจเขาก็เอามาพิพากษาโดยลำเอียงนั่นแหละหาว่าผิดนนนี่อะไรอะไรต่างๆนานามีโทษถึงประหารการประหารสมัยโน้นให้กินยาพิษตายเสร็จแล้วเขาก็มาไว้ช่วงหนึ่งระยะหนึ่งแล้วเขาก็ถึงเวลาเขาก็เอายาพิษให้กินตายโซเครติสก็กินตายแล้วยังเปล่งกล่าวคำอะไรอะไรที่เป็นเรื่องฝากฝังเอาไว้กับมนุษยชาติจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยกย่องเป็นปราชญ์ผู้ใดจะเรียนทางด้านปรัชญาก็จะต้องเรียนปรัชญาของโซเครติสเยอะแยะ เพราะว่าผู้เป็นปรัชญาเป็นเรื่องดีอะไรแต่ไรว่าให้แก่ผู้คนยอมรับนับถือว่าเป็นผู้มีปัญญาที่แท้มีความบริสุทธิ์ใจและเรื่องปรัชญาที่ถูกต้องสัจจะที่ดีๆนี่แหละเอามาสอนแล้วมันค้านแย้งกับเรื่องเหลวไหลไปห้ามให้โซเครติสอย่าสอนอย่างนี้โซเครติสแกไม่หยุดห้ามแกยังไงแกก็ไม่ฟังเมื่อห้ามไม่ฟังเขาก็เอาอำนาจมาตัดสินให้ฆ่าตัวตายโซเครติสนี่เป็นต้นนะเป็นเรื่องที่เสียสละชีวิตทั้งที่รู้ว่าเขาจะฆ่าตัวเองตายแต่ไม่ใช่โซเครติสฆ่าตัวเองตายนะที่ฆ่าตายเพราะกินยาตัวตายนะเขามาให้กินเอายาพิษมาให้กินก็กินเองก็ตายมันไอ้นั่นมันก็เรื่องธรรมดานะไม่ใช่ตัวเองฆ่าตัวเองแต่ว่าเขาบังคับให้ฆ่าตัวเองโดยไม่หวั่นหวาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วการตายด้วยการฆ่าตัวตายก็มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างแต่มีประโยชน์มันน้อยจริงๆแล้วบาปทั้งนั้นนะอย่างโซเครติสเนี่ยถือว่าไม่บาปเพราะตัวเองไม่ได้ทำเองโซเครติสเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวเองที่ถูกบังคับถูกตระเวนทุกอย่างแล้วก็ยืนหยัดอยู่ในข้างสัจธรรมเวลานานมาแล้วมันมีเหตุปัจจัยมันมีการพิสูจน์ได้พอนานมาตั้งหลายพันปีมันก็รู้ได้อย่างโซเครติสนี่เป็นต้นสัจจะมันนานยิ่งนานวันก็ยิ่งจะประกาศความจริงขึ้นมาการตายของแต่ละคนแต่ละคนก็มีบุญมีบาปอย่างนั้นนะพวกเราก็พยายามพิจารณามรณสติคือศึกษาเรื่องการตายให้ดีอันนี้วันนี้เป็นอาการอธิบายเรื่องการตายไปอย่างนั้นนะที่อะไรมีอะไรแตกต่างกันเพราะมีเหตุการณ์เรื่องตายขึ้นมาก็บอกให้รู้บุญรู้บาปนะแล้วก็พยายามภาคเพียรนะถ้าเราทำดีเราจะไม่กลัวตายถ้าเราทำชั่วคนยิ่งทำชั่วมากเท่าไหร่ยิ่งกลัวตายมากเท่านั้นเป็นเรื่องลึกๆของจิตวิญญาณมนุษย์จริงๆถ้ายิ่งคุณเข้าใจสัจธรรมแล้วว่าเหมือนกับเราย้ายบ้านชาตินี้เรามีบ้านเกเรบ้านโกโลโกโรกเรามีบ้านน้อยเพราะเราจนเสร็จแล้วเราก็สร้างบุญสร้างกุศลที่ดีถ้าตายแล้วเราจะได้เปลี่ยนบ้านไปบ้านหลังดีขึ้นใหญ่ขึ้นสบายขึ้นเขาก็ไม่เสียดายบ้านเลยใครจะทำลายบ้านหลังโกโลโกโสนี้เขาก็จะเสียดายแล้วทำลายไปแล้วฉันก็ได้ไปขึ้นบ้านใหม่ของฉันอยู่บ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าเก่าเจริญกว่าเก่าในยะอย่างนี้ใครมันจะไปกลัวล่ะตายแล้วได้เปลี่ยนบ้านใหม่ที่ดีกว่าเก่าด้วยตามจริงที่เรามีบุญบารมีโดยสร้างสรรค์ไว้จริงมันไม่กลัวอย่างใดอย่างนั้นถ้าคนศึกษาดีๆแล้วส่วนคนที่รู้ว่าไอ้บ้านหลังที่เราอยู่นี่ตอนนี้แม้ยิ่งไปโกงเข้ามาอะไรแม้วิเศษบ้านฉันนี่วิเศษโซแต่เรารู้ว่าตัวทุจริตโกงเข้ามาอะไรเข้ามาปล้นจี้อะไรเข้ามาอะไรต่างๆนานาแม้จะรู้ร้ายยังไงตายแล้วแน่ๆเลยกูไปอยู่บ้านเกเรเกตุงนี่ดีไม่ดีไปอยู่เป็นหมูเป็นหมายุ่งกันใหญ่แล้วมันก็ไม่อยากตายแน่นอนลึกๆคนเราแม้มันจะไม่รู้อย่างที่อาตมาว่าคนเราก็ติดสุขติดไอ้สิ่งที่ตัวเองเป็นตัวเองมีไม่อยากตายหรอกไม่อยากตายนะหรือเป็นคนชั่วก็ตามทำชั่วยิ่งทำชั่วจริงๆเลยนะแม้ไม่มีอะไรเลยก็ตามมันก็รู้ว่าตัวเองทำชั่วอย่างน้อยที่สุดศาสนาไหนหรือปราชญ์รุ่นไหนก็ตามเขาต้องบอกว่าคนชั่วตกนรกทั้งนั้นไม่มีใครบอกว่าทำชั่วแล้วจะขึ้นสวรรค์นะเพราะฉะนั้นใครมันอยากตายแล้วตายแล้วไปตกนรกอ่ะมันก็ไม่อยากตายเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ นะหรือการรักชีวิตหวงแหนชีวิตมันก็ไม่อยากตายนะอยากจะอยู่นานๆอย่างเมื่อวานเนี่ย75แล้วเดินกับประคองปีกกันมาโอ้ดิฉันยังอยากอยู่อีกนานนะมาจะนานไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นนะก็ไปว่าไงล่ะก็อยากอยู่นานก็ว่ากันไปทำดีก็โปรดไปเท่าที่โปรดได้เมื่อวานนี้ยังไม่เป็นต้นอย่างเงี้ยจะแก่เท่าไหร่บางทีมันก็ยังไม่อยากตายแต่มีนะคนแก่ว่าอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์อะไรก็ตายก็ดีแต่ก็คิดอย่างนั้นธรรมดาไม่ได้บีบคั้นอะไรอย่างคนแก่ที่มันรู้จักสัจธรรมแล้วก็มีนะเอาละวันนี้เลยเวลาไปเกือบ10นาทีแล้วอาตมาได้เทศน์ถึงเรื่องตายในเรื่องนี้ก็คือว่ากันด้วยเรื่องตายชื่อเรื่องก็ไม่ต้องไปตั้งมากแล้วว่าด้วยเรื่องตายนะพูดเรื่องตายสู่กันฟังว่างั้นเถอะนะพูดเรื่องตายสู่กันฟังก็จบ ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จได้